starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Chcesz odmienić mieszkanie? Bricomarché ułatwi Ci to zadanie. Tylko do 2 listopada. Plafon Mars LED 1500 lumenów, jedynie 29,99. A panel podłogowy Dąb Gerbil tylko 23,99 za metr kwadratowy. Sprawdź nową gazetkę i odkryj naprawdę niskie ceny. Bricomarché. Tu zawsze masz taniej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 30 października, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Paweł Szopa dzisiaj wieczorem miał być w Polsce. Po przylocie z Dominikany zostanie przewieziony do prokuratury w Katowicach. Marszałek Sejmu zapowiada, że nie będzie mroził projektu o dniu wolnym od pracy w Wigilię. Posłowie będą mogli się nim zająć jeszcze przed Bożym Narodzeniem. W odpowiedzi na greckie roszczenia Niemcy odpowiadają, że reparacje wojenne już zostały prawnie uregulowane. Po wylądowaniu w Polsce Paweł Szopa zostanie przejęty przez funkcjonariuszy CBA i dowieziony do prokuratury w Katowicach, podali śledczy. Biznesmen poszukiwany był od początku września w związku z zarzutami w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Na początku września sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztu. Wydano za nim list gończy oraz europejski nakaz aresztowania. Policjanci namierzyli go na Dominikanie, która nie ma podpisanej z Polską umowy ekstradycyjnej. Zdecydowano jednak o deportacji. Prokurator Anna Adamiak nie ujawniła szczegółów dotyczących godziny i miejsca przelotu. Mogę potwierdzić, że pan Paweł S. jest w drodze do Polski. Mamy nadzieję, że pojawi się w Polsce dzisiaj. Po wylądowaniu zostanie przejęty przez agentów CBA i przetransportowany do właściwej prokuratury, w której prowadzone jest postępowanie, a to jest prokuratura w Katowicach. Według wcześniejszych, nieoficjalnych doniesień samolot z biznesmenem miał wylądować wieczorem. Paweł Szopa jest ścigany w związku z zarzutami wyprowadzenia publicznych pieniędzy z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Zdaniem śledczych wraz z byłym dyrektorem agencji Michałem K. działali w zorganizowanej grupie przestępczej w celu uzyskania korzyści majątkowych. Dzień wolny w Wigilię być może jeszcze w tym roku. Sejmowi prawnicy opiniują projekt ustawy wprowadzającej takie rozwiązanie, które zgłosiła w parlamencie Lewica. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział, że nie będzie zwlekał z nadaniem projektowi numeru druku. Więc jeżeli nadam mu numer druku, a nadam natychmiast po tym, jak uzyskam pozytywną rekomendację BOS-u, nastąpi w tym tygodniu, to musimy odczekać 7 dni, żeby ten projekt znalazł się na sali plenarnej. Jeżeli się natomiast okaże, że będzie jakieś pilna potrzeba ze strony parlamentarzystów, którzy będą chcieli, żeby ten projekt procedowany był szybciej, to się będziemy zastanawiać, czy na tym głosować. Lewica argumentuje, że 24 dzień grudnia powinien być wolny od pracy, bo Wigilia to ważny dzień dla wszystkich pracowników i ich rodzin. Wigilia ustawowo jest wolna w 10 krajach Unii Europejskiej. 200 osób, kilkadziesiąt pojazdów i tony substancji chemicznych. Lotnisko Chopina ogłosiło gotowość do sezonu zimowego. Od dzisiaj w pogotowiu są specjalne pługi, maszyny odladzające powierzchnię pasa startowego i urządzenia oczyszczające płyty postojowe. Rzeczniczka PPL spółki, która zarządza lotniskiem, Anna Dermont, powiedziała, że celem jest odśnieżenie dróg startowych w mniej niż pół godziny. Jest to kilkanaście do kilkudziesięciu minut, aby przywrócić pełną sprawność po takim dużym opadzie i właśnie ten jeden przejazd gwarantuje to, że nie trzeba powtarzać tych czynności, bo właśnie chodzi o to, żeby za jednym przejazdem infrastruktura lotniska była od razu gotowa do użytkowania. A z szacunków wynika, że w tym roku lotnisko Chopina obsłuży około 21 milionów pasażerów. Prokurator zażądał 16 lat więzienia dla Jacka Teixeiry, 22-letniego żołnierza Gwardii Narodowej, który ujawniał tajne wojskowe dokumenty na platformie komunikacyjnej Discord. Według śledczych mężczyzna dopuścił się jednego z najpoważniejszych naruszeń ustawy o szpiegostwie w historii Stanów Zjednoczonych. Oskarżony złożył przysięgę obrony kraju i ochrony tajemnic o kluczowym znaczeniu, a łamał swoją przysięgę prawie codziennie przez ponad rok, powiedział prokurator. 22-latek był specjalistą w dziedzinie technologii informatycznych, odpowiedzialnym za wojskowe sieci komunikacyjne. Przez ponad rok mężczyzna zamieszczał na swojej grupie na Discordzie tajne i ściśle tajne dokumenty. Były wśród nich m.in. informacje ujawniające plany ukraińskiej kontrofensywy. Grecja ponowiła żądania reparacji od Niemiec za zniszczenia wojenne. Informują o tym niemieckie media relacjonujące wizytę prezydenta Franka-Waltera Steinmeiera w tym kraju. On sam stwierdził jednak, że dla Niemiec temat jest zamknięty od strony prawnej. Do reparacji, których od dawna Grecja domaga się od Niemiec, nawiązała prezydent Katarina Sakellaropoulou podczas spotkania ze Steinmeierem. Podkreśliła, że ten bardzo istotny dla Greków problem nadal nie został rozwiązany. Niemiecka agencja prasowa DPA zwraca uwagę, że żądanie zostało wyrażone, jak ocenia, w zaskakująco bezpośredni sposób. Grecja domaga się reparacji za szkody poniesione przez kraj podczas II wojny światowej oraz zwrotu ekwiwalentu przymusowej pożyczki wymuszonej przez hitlerowskie Niemcy. W zależności od metody obliczeń chodzi o sumę od 278 do 341 miliardów euro. Steinmeier podkreślił, że Niemcy poczuwają się do historycznej i moralnej odpowiedzialności za zbrodnie wojenne w Grecji, ale kwestia reparacji jest zamknięta w świetle prawa międzynarodowego. Wizyta prezydenta Niemiec w Grecji potrwa do piątku. Jutro odwiedzi on wioskę Kandanos na Krecie, zrównaną z ziemią przez nazistów w 1941 roku. Dla Polskiego Radia Maciej Wiśniewski, Kosmo po polsku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Niespodzianki nie było. Jagiellonia Białystok awansowała do 1/8 finału piłkarskiego Pucharu Polski. Jagiellonia pewnie pokonała w Chojnicach drugoligową Chojniczankę 3-0. Do kolejnej rundy awansowały też Korona Kielce, która we Wronkach pokonała rezerwy Lecha Poznań 3-1. O meczu mówi trener zespołu z Kielc Jacek Zieliński. Ten mecz miał takie różne fazy. Po pierwsze 6 minut dominacja nasza zdecydowana i niepotrzebnie zdjęliśmy nogę z gazu i daliśmy tej młodzieży, notabene naprawdę dobrej młodzieży, możliwość rozpędzenia się i stworzyli sobie sami parę problemów. Na pewno ocenimy ten mecz, wyciągniemy z tego błędy, bo to w przyszłości może nas drogo kosztować. Awans do 1/8 finału Pucharu Polski zapewniła sobie też Sandecja Nowy Sącz, która wygrała z niepokonaną od 23 meczów Pogonią Grodzisk Mazowiecki. W kolejnej rundzie melduje się również Łódzki Klub Sportowy i Polonia Warszawa. Pierwszoligowy ŁKS pokonał na wyjeździe trzecioligowy MKS Kluczbork 1-0, natomiast Polonia, która też gra w pierwszej lidze, wygrała na wyjeździe z trzecioligowymi Wigrami Suwałki 3-2. Skończył się również mecz Unii Skierniewice z GKS-em Katowice. Unia wygrała 2-1. Trwa jeszcze spotkanie Arki Gdynia z Piastem Gliwica. Jest bezbramkowy remis. Dziś też sporo koszykówki z udziałem polskich drużyn w europejskich pucharach. Anwil Włocławek zachwycił, wygrywając w meczu grupy D Pucharu Europy FIBA z BC Dnipro-Dniepr 100-63. W grupie E Spójnia Stargard przegrała z rumuńskim CSM Oradea 65-77. Niestety w Stambule Trefl też poniósł 6. porażkę w fazie grupowej tych rozgrywek. W 6. kolejce grupy A przegrał z Bachcze z Hirem 67-79. Natomiast koszykarki z Gdyni w tych samych rozgrywkach w 4. kolejce poradziły sobie z Albą Berlin, wygrywając 87-71. To była ich 4. wygrana. Po bardzo wyrównanym meczu piłkarze ręczni Industrii Kielce przegrali na wyjeździe z PiK Szeged 27-28 w meczu 7. kolejki Ligi Mistrzów. To 4. porażka Kielczan w tych rozgrywkach. Noc w większości regionów pochmurna, miejscami z delikatnym deszczem lub mrzawką. Na termometrach zobaczymy od 7 stopni na północnym wschodzie do 11 na południu. W ciągu dnia więcej przejaśnień, ale będzie odrobinę chłodniej, od 10 do 14 stopni. Silny wiatr powieje nad morzem. Ogłoszenie społeczne. Wiem, czy nie planują zwolnień grupowych. Wiem, jaka jest strategia firmy. Wiem, czy przedsiębiorstwo nie kuleje finansowo. Wiem, bo jestem w Radzie Pracowników. Powołaj Radę Pracowników w swojej firmie. Więcej informacji na www.radypracownikówinfo. Spot przygotowany przez Instytut Spraw Obywatelskich. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert.

Bardzo ładne uderzenie. Czy wykorzystałam najbardziej dynamiczną kompozycję na samym początku audycji? Być może, nawet bardzo prawdopodobne, w końcu to białe szumy, a zaczynamy jednak od sporej dawki energii, ale też utworu, w którym po prostu dużo się dzieje, dlatego też jest taki ciekawy. Ciekawy też dlatego, że znowu grupa King Gizzard and the Lizard Wizard robi coś zupełnie innego niż dotychczas i nawet jak wiemy, że oni lubią kombinować i wymyślać coraz to nowsze, często coraz dziwniejsze rzeczy, to jednak jak nagrywają utwór, a właściwie całą sesję z orkiestrą, to robi to wrażenie. Phantom Island to za nami utwór, który zapowiada nietypową trasę koncertową zespołu po Stanach, podczas której King Gizzard and the Lizard Wizard będzie występował z lokalnymi orkiestrami z różnych miast. Bardzo ciekawy pomysł i ciekawa jestem, jak to będzie faktycznie brzmiało w rzeczywistości. Tak sobie wymyśliłam, że dzisiaj szumy zaczniemy od nowości, potem już będziemy krążyć wokół innych tematów, więc najpierw to, co mnie w tym tygodniu w kwestii nowych wydawnictw zainteresowało, a potem dużo tematów związanych między innymi z przemijaniem i wspominaniem najbliższych. Na razie jednak nowości, a oto kolejna z nich. Running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running Nie da się nie usłyszeć, że pan Radwan brzmi mocno jak Jordan Rakey, ale nie traktowałabym tego jak jakieś kopiowanie, raczej po prostu bardzo dobry styl, bo słucha się tego naprawdę świetnie. A to kompozycja zatytułowana Indulge, która trafiła na debiutancką płytę tego artysty Rough and Ready. Polecam posłuchać całości. No ja, jako że to Białe Szumy, wybrałam jeden ze spokojniejszych utworów na płycie, ale znajduje się na nim także dużo bardziej energicznych i rozbudowanych też numerów. Radwan i Rough and Ready. Raz jeszcze przypominam. No to teraz nasza płyta tygodnia, od której naprawdę trudno się uwolnić, szczególnie w jesienne wieczory i popołudnia. Laura Marling i Child of Mine. You and your daddy dancing in the kitchen. Life is slowing down, but it's still bitching. I got myself a ride, but I could break it. My back is still as strong as I can make it. Plus you're mine, so who would rush right through? Child of mine, child of mine, child of mine. Everything you want is in your reach right now, and anything that's not, I have to teach somehow. Everything about you is intuitive, so those who miss the point might rush right through it. Cause it's fine, but I don't wanna miss it. Child of mine, child of mine, child. Last night in your sleep you started crying. I can't protect you there though I keep trying. Sometimes you'll go places I can't get to, but I've spoken to the angels who'll protect you. Because you're mine, they cast their golden light. This child, child of mine, child of mine, child of mine, child of mine, child of mine. Long kompozycja, która jest wyrazem miłości, miłości matki do dziecka. Child of Mine, takie to piękne rzeczy, otwierają nową płytę Lori Marling, album Patterns in Repeat. To jest album, który właściwie nie potrzebuje wielu instrumentów, rozbudowanych aranżacji, żeby i tak był płytą, do której on po prostu chce się wracać. Wspaniale minimalistyczny, nie ma na nim nawet dźwięków perkusji, przepięknie napisany, zarówno jeśli chodzi o teksty, jak i o melodię. Patterns in Repeat. I tak sobie pomyślałam, że skoro już temat matczynej miłości nam się pojawił, to powoli będę przechodzić do tej części naszego spotkania, która z muzyką o bliskich, tych obecnych i już nieobecnych nam się wiąże. Jakiś czas temu w Białych Szumach pojawił się fragment albumu Mother, Klaus Hall. I dostałam od Państwa głosy, że to jest płyta, którą chcieliby Państwo słyszeć nieco częściej. Ja się z tym zgadzam. To jest wyjątkowy album, więc dzisiaj taka oto jego część. We Need You. We need your voice, speak your truth. Absolutnie wspaniała Leo Sol. Zawsze przeżywam to, co się w tym utworze dzieje. Te wszystkie gospelowe właściwie brzmienia, te harmonie, no i przekaz, który z tego utworu płynie, a raczej też bijące z niego uczucie. We need you. Potrzebujemy cię. Ciebie z twoim zagubieniem, z tą dziecięcą jeszcze niepewnością. Jesteś po prostu dla nas ważny. Takie słowa od matki dla dziecka. Pozwolę sobie teraz na otwarcie takiej strefy wspomnień i na utwór, który jest pytaniem, tym razem skierowanym do mamy, zadanym przez syna. I wybrzmi nam Witamina. Trochę mniej przez przymrużone okna. Myślałem głupi, że każdy o tym wie. To od niskiego słońca jest. A moja siostra chyba dorosła. Nie mieszka już na materacu obok. Ma komputer owocowy i też ma składa. Przypuszczam, że inaczej nie wypada. Czy wiesz, że moja koleżanka już ją nie jest? Wisiała na trzepaku z przyjacielem nowym. Nawet rozumiem ją, wiem dobrze, co się dzieje. Jutro z tatą pogadam o kieszonkowym. Masz srebrne włosy, mamo. Dlaczego echo was? Kolor przyklejony klejem. Tato, tato, dalej wysypuj ziarenka ptakom. Chcę być prawie jak ty, kiedy zesrebrnieję. Myśmy mieli kolegów. Na podwórku się tam rzucało kamieniami. Takie jakieś zadziwiające. No to co? Lecimy? Thank you. Kolejna pamiątka dźwiękowa, taka mała pocztówka z tamtych lat. Wcześniej witamina i pytanie do mamy, a teraz głos Marianny nam wybrzmiał, czyli prababci Marka Pędziwiatra, Latarnika. W utworze Berlin, to jest utwór, który trafił na płytę zatytułowaną, no właśnie, po prostu Marianna, instrumentalną, tylko na fortepian, ale napisaną tak, że losy Marianny można z tych fortepianowych dźwięków wyczytać i poczuć emocje zarówno twórcy, jak i tytułowej Marianny. Ja nie zliczę, ile razy wzruszałam się słuchając tej płyty. Wzruszałam się ogromnie, słysząc w niej wspomnienie również swojej nieobecnej już babci, także Marianny. Dlatego też pozwolę sobie na jeszcze jeden utwór z tej płyty, a będzie to Głód. Thank you.

Oh wow, oh wow, how wonderful she is. Anita Lane, bo to dla niej Nick Cave nagrał ten utwór i to o niej ta kompozycja właściwie opowiada. Jego współpracowniczka, przyjaciółka, ale też jedna z pierwszych dawnych miłości, której odejście i do której tęsknotę Nick Cave wyraził właśnie tą kompozycją. Kompozycją, którą znajdą Państwo na płycie Wild God. No to o tęsknotach jeszcze na koniec tej godziny na pewno, a potem po 22 raz jeszcze o odchodzeniu w ramach takich październikowo-listopadowych przemyśleń, bo Białe Szumy przypominam jeszcze do 23. Ja jeszcze tylko szepnę, że mam adres mailowy justyna.grabosz@polskieradio.pl. Można na niego pisać i dzielić się swoimi historiami, wspomnieniami albo po prostu zgłosić dzisiaj obecność. Widzę, że są ze mną pani Krystyna, pan Andrzej, pan Rafał z Łodzi, Nikifor, pan Dominik, Piotr, cieszę się bardzo. Proszę zostać dłużej. A już teraz o tej tęsknocie. Dorośli i pies. Ten pies na mrozie sam pod sklepem i z zimna się telepie i wie, że wrócisz i czeka. Bez ciebie jak ten pies, co wżyna mu się łańcuch i budę ma za ciasno i zawsze jest w kagańcu. Po mieście bez ciebie jak ten pies, co nikt go nigdzie nie chce. Bez ciebie jak ten pies, co kocha bez warunków, bez kości podarunków i będzie czekał. Bez ciebie jak ten pies, co oszalały szczeka bo boi się Sylwestra bo został sam na święta. Bez ciebie jak ten po mieście. Bez ciebie jak ten pies, co nikt go nigdzie nie chce.